دا دی نامه ده. مکی صورت تی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نالک مخ کې نازل شوی دی. د نور صورتونو په شانت زیات زورو په اصلاح د عقیده وی، او د عقیده په مسله کې یو دا عقیده چې دا یاد ساته او دا یقین جوړ کې چې د دنیا شیینه معمولی هم دی او د لږ وخت دپاره هم دی، د آخرت شیینه کامل هم دی او همیشه هم دی. دقه سبق د باندې زوتی، د دنیا شیینه معمولی هم دی او د غم دی، د لږ وخت دپاره دی. د آخرت شیینه کامل هم دی او د همیشه دپاره هغه هم دی. اوس ځان سره سوچ وکې، توجه کم طرف ته کوې، دا معمولی شی چې د لږ وخت دپاره دی دا قابل د توجه دی، او که نه دغه همیشه چې کامل شی نه دی هغه ته نغه دی. بلکې زما خیال دی کامل سکه کامل سیزه چې د لږ وخت دپاره ی د هغې نه هغه شی ښه دی چې معمولی وي خو همیشه ی. کامل سیز دی خو د لږ وخت دپاره دی، د دې نه ښه دا دی چې معمولی وي خو د ډېر وخت دپاره ی. استاد صاحب وی دوه کوره دی، یو ښایسته د اسلام آباد لس مرلې پلاټ دی بنګله ده، او یو په لنډی کوتل کې کور دی معمولی کچا. یو سړی ده ته وی په دې دوو کورونو کې د کم کور خوښ دی، د اسلام آباد هغه کور که دا د لنډی کوتل؟ خو د اسلام آباد کور به در کومه خو د یو میاشت دپاره، بیا به ترې راځې. او د لنډی کوتل کور دی شو خو همیشه، تاسو به کم کورلې؟ خدای دې د اسلام آباد کور ته سي کیسه پې کوو، دا د لنډی کوتل کور ښه دی، معمولی دی خو د هغه دی همیشه دی. د اسلام آباد کور ښه دی خو د لږ وخت دپاره دی. نو لا بیا دا چې کاملم وي او بیا د غمی همیشه مي، نو بیا خو دا ډېر قابل د توجه دی. دا مسله به ډېره پیښېږي، دا ډېر قرآن کې به څه خبره کوي چې دا د خیر او د برکت دی. نو د قرآن مجید هر یو ځای د خیر او برکت نه ډک دی، خو ما وی دا صورت هم ډېر د خیر د برکت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول ده و که تاسو کولی شم کوی ویتر نه دی ویتر ماسوتان چې تاسو کوی په پیل رکات کې به رسول الله دا صورت وی. نه دویم به په دویم رکات کې قل یا ایها الکافرون دا به وی، او په دریم رکات کې به بیا صورت اخلاص قل هو ویله. که یو سړی هر څه پکې وی جیز دی، خو دا اتباع د رسول الله چې کوي نو دې کې ډېر لوی خیر برکت دی. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى. سبح امر دی، د دې دوه معنی دی، پاک وساته یو معنی دا دی، دویمه معنی ده پاکی بیان کا. تاسو چې دلته کومه معنی کوې جیز دی، پاک وساته یو، پاکی بیان کا د دویمه معنی. دلته دا دواړه معنی چلیږي. اوله معنی سبح اسم ربک، پاک وساته نوم د رب ستا، کم رب الاعلی چې هغه اوچت دی د هر چا نه، پاک وساته نوم د خپل رب، کم رب الاعلی چې هغه اوچت دی د هر چا نه. د الله نامه پاک وساته، پاک څه مطلب؟ دا بزرگان نه دي، دا د دین ډېر غټ قدر مني. هغه چې د الله نامه یاده کی نو په دومره قدر، په دومره تعظیم او په دومره ادب چې ځان سره وایي ربه زما دا خوله لایقه ده، دې نه ده چې ستا نامه پې یاد کړم. خیال لري یو بزرګ شعرونه وایي، خو مطلب یې دا دی چې ربه زر ځله دا خوله په مشکو په دې ووینځم او بیا پې ستا نامه اخلم، دام بې ادبي ده. دومره د الله د نامې تعظیم کې، قدرې کې، دومره ادب کې چې ته وایې زما دا خوله ربه ستا د نامې دغه نه ده. نو مطلب دا دی الله وایه، خو تعظیم یې کوه، د آدابو خیال ساته، بې ځایه د الله نامې ماله. دا سخته بې ادبي ده، بې اندازې. یو خو دغه دی چې دا رواج دې جوړ کړي، د الله په نامه راکه، د الله په نامه یو لس ګوند راکه، د لسو روپو دپاره د الله نامه استعمالې، نو نور خو څه نشو ویلی، خو دا بې اندازې دغه دی. داسې خلکو له شی ورکول نه په کار. یو خو داسې چې ته پوهېږې چې دا لوګې راغشتې دی، د درې ورځو نار دی، نو هغه ټیک ده. که په دې دغه دې ورکه چې د الله نامې یاده کړه بیا ټیک ده، خو هلته له ګوره بل ته هم چې دا غلط کار کوي. هغه غلط کوي او تا لسګون ورکه، نو تا په د غلط سړي امداد وکړه که نه. یاد لنډي کوتل خلک ډېر ښه خلک دي، سخاوت هم بې اندازې شته، خو پکې خدا بعضې کارونه په دې بازار کې ښځې راځي، ښځې بازار ته راتګ جایز دی. دلته به ناست او سوالونه به کوي، دا جایز دي. نو چې دې خلکو تاسو امداد کوي، نو دا په ناجایزه کې امداد وشو، دا نه دي کول پکار. ما وی د الله نامه لې، خو د الله د نامې قدر کوي، تعظیم یې کوي او د ادب یې کوي. ښه، سبح اسم ربک الاعلى، پاک وساته نامه د خپل رب. کم رب الاعلی چې هغه اوچت دی، الکه د الله نامه پاکه ساتل یو دام دی. الله ته هغه نامې ماله چې کومې نامې په شریعت کې نی راغلی. ښه، مثلا الله ته په شریعت کې دا نامه راغلې ده چې جوادون، خو سخیون پکې نه دی راغلی. نو ته به سخیون نه وې، جواد وایه. الله د پاره اق نامې اخله چې کوم مونږ ته خوږ پیغمبر علیه الصلات والسلام بیان کړي دي، دغه الله یو څو خاص نامې دي. د دې نه بغیر ورته په نورو نامو یې مه یادوه. یو دا د الله د نامې قدر کوه، تعظیم کوه. یو دا دی د الله د نامې قدر او تعظیم، دې ټکي ته هم ګورې. د الله چې کوم خاص نامې دي، د الله چې کوم خاص نامې دي، خاص، هغه د الله نه بغیر بل چاته مالی احمده. خیال لري دا بیا ادب دی، پاک ساتل. د الله چې کوم خاص نامې دي، هغه خاص نامې د الله نه بغیر بل چاته، دا بیا ادبي ده. لکه د الله یو نامه ده، رحمانو، رحمان، تاسو دا رحمان د الله نه بغیر بل چاته مالې. ښه، الکه کم ډاکټر له تلوم رحمان له داسې کې، خدای دې په خیر کې. رحمان خو داسې نامه ده چې د الله سره خاص ده. عبدالرحمن وایي، عبدالرحمن، یا بل صدقه کوه. دا اختصار یو په نامه کې اختصار ګناه ده، او بل دا دی چې د الله نامه دې بل چاته، او دا د الله د نامې بې ادبي ده. کله ناکله اب دغه دی رزاق، د الله نامه ده که نه ده؟ د دې نامې بې ادبي مه کوې، پاکې ساتې. یو الله ته وایه، د الله نه بغیر بل چاته مه وایه. زموږ دا لانجه ده، د یو سړي به عبدالرزاق نامی، الکه سو رزاق، رزاق داسې وکړه، رزاقا داسې، الکه رزاق خو د الله نامه ده. عبدالرزاق وایه، د الله نامه پاکه ساته، پاکه. غفار، غفار د الله نامه ده که نه ده؟ عبدالغفار ٹھیک دا دی بات یا غابت لری کی غفار غفار الکا غفار دسی چلو کو غفار دسی چلو کو یا لکا دا خدا اللہ نامہ دا اللہ سر خاص دا دا اللہ دا نامی قدر ہوکے دا اللہ دا نامی ادب خیال ساتے بل چاہتے نوائے نماوی پا یادولو کیم تعظیم کوے دا اللہ چکمی نامی شریعت کی نیر آگلی آغا نامی و تمالے او چکمی نامی دا غصر خاصی دا نامی دا اللہ نا بغیر نمبل چاہتا دا مالے سبح اسم ربک الاعلا پاکی بیان پاک اساتا نم دخپل رب الاعلا چغڑی روچتی او کدا دوی ممانے کوئی سیدہ پاکی بیان کا دا نامی دخپل رب چغا اوچتی پاکی بیان کا دا نامی دخپل رب چغا اوچتی کل چی دازے نازل شو تاسو تا مشکات کیم ویلیو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اجعلوها فی رکوعکما دا ٹکی راوالے پخپل رکو کے وائے تاسو وائے کانا سبحان ربی علی اعلی دا دزان منگا نوائیو دا رسول اللہ وی دا ٹکی راوالے پا دا گکی وائے پا رکو کے سبحان ربی علی نا دی وجہ نا آدب طریقہ دادا چمنگا دا سی وائیو سبح اسم ربک الاعلی نو زن زن سروائی سبحان ربی الاعلی دادا آدم مستحب طریقہ دا تلاوت کوئی دا سوائی سبحان ربی الاعلی پاکی بیان کدا نامی دا خپل رب خو دلتا دا اسم راغی دا نامی دا خپل رب دلتا مراد دا اسم نزاد تخا زاد صرف دا نامہ ندا پاکی بیان کا دا زاد دا خپل رب دا خپل رب دا ذات پاکی بیانا وا کم رب اللذی حق رب خلقا چاگ پیدا کرے دی دا ہر یو سیزا دا سون مخلوق چی تاسو وینے دا دی تمام مخلوق دوستان و خالق سوک دی اغا اللہ دی اللذی حق رب خلقا چاگ پیدا کر خپل مخلوق او فسوا برابر کر فسوا برابر کو د انسان یو خپل اندازه ده د غوی خپل اندازه ده د تی بل اندازه ده د پیشوګیان خپل اندازه ده الله په خپل اندازه ده وصوا برابر کو والذی حق الله قدر چاغ اندازه وکړه د هر یو سیز فهد او به وت هدایت کو اللہ پاک اندازہ اکڑا دا ہر یو سیزو او بے و تا ہدایتو کو مثلا انسان بس کئی دا انسان خوراک با پلانی شی دا غواگانو خوراک بسی پلانی شی دا دی سپو دا زناورو خوراک بسی پلانی شی اللہ دا دوی طبیعت کے واچو لو دے و تا ہدایتو کو اغا کم شیش دا دوی پا طبیعت کے اللہ چولے دے اغا خوری خو گواری بل نخوری انسان اغا دا خپل شی نخوری واگانو تا چی دشنا واخا واچو لخوری خو خیستک دا سرے وخا دے والا یوڑا نو دا اغا چونکہ دا والا اللہ مقرر کردے ندا نو اغا اللہ و تا ہدایت ہم کردے چی دا مخورا دا غرز ناور ندی خیسته شوتل ولی شین رو ری با تیواج و نی خوری اگه تا دا هده دا دا دا مقرر دادی شتا با شوتل نخوری تا با وقی خوری خا دا غصه چه بچه پیدا شی دا غصه دا پارا مقرر سده دوزه بچه دا بل چستا بدای چستا دا مور دا رستنیخ پی نری دا غصه ای که تایی نریا بخوری دا وسط اللہ هدایت کردی دوزه تا گوره چه لنگ شی دا پیدا که دو سر دا بچه بیا دا غزیت رازی علاکه دا تا پا کم مدرسا که سبک ویلیو چه دا غلطا که نغدی شوده دی او دا بتسکی فهدا اللہ و تا هدایت کردی والذی اوحغ اللہ اخرج المرعى، مرعى چراغات وی د سراولو زی دلته مراد دی مدلی واخه. والذی او هغه الله اخرج المرعى چې هغه راوباسي واخه په دا دشتو کې او په دا غره کې او په دا میدانی میدانونو کې الله پاک دا شنه شنه واخه راوباسي او بیا تاسو راریبې او بیا سچلو کې. فجعله الله اوګرځئ دغه شنه واخه غصاءً چوره چوره، غصاءً څه وخت کې بیا چوره چوره کی او چې لږ وخت به تیرم شي نو بیا تک تورم شي. احوا تک تور، رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکم تاسو ویلي وو چې حضرت جبریل به ورته قرآن مجید اورو د سره به غم و چې خدای خیر وکړي رانه ایر نشي، نو دوی به هم ورسره وي چې رانه ایر نشي. الله وی غم مه کوه، سنقرئک موږ به وایو پتا قرآن، سنقرئک موږ به وایو تا ته قرآن، تا ته به موږ قرآن وایو، خو دا په دغه مه کوه چې ما نه به ایر شي. فلا تنسا، تا نه به نه ایرېږي. الله یو ځای کې مخکې ویلي و که نه دا قرآن به ستا په سینه کې زه دغه کوم ساتم. الا ما شاء الله، مگر هغه چې د الله خوښه وشي. قرآن مجید به الله رالي او ستا په سینه کې به اچوي، تا نه به نه ایرېږي مگر هغه چې د الله خوښه وشي. د دې دوه مطلب دی، یا دا مطلب چې الله ته منظور ای چې د قرآن مجید دا آیاتونه دې منسوخ شي. نو د منسوخ کېدو یو څو صورتونه دي. یو صورت د منسوخ کېدو دا دی چې کله ناکله به داسې وشو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابه و د زړه نه به الله هغه وویسته، ماښام به ورته هغه آیاتونه یادو او چې سهار به شو پیغمبر ته به هم یاد نو صحابه ته به هم یاد نو، بلکل آیات به الله اوچت کړه. دا منسوخ کېدل دي. الا ما شاء الله، مگر هغه چې د الله خوښه وشي. لیکن د دې نه ښکلې طریقه بله ده، نه تا ته به دا قرآن زه یادوم تا نه به نه ایرېږي. الا ما شاء الله، مگر هغه موده چې د الله خوښه وشي. کله نا کله به تا نه یو ټکی ایر شي خو بیا به درته را یاد شي. دا کیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل تلاوت کو یو ټکی ته پاتې شو، ابی ابن کعب ورته وی حضرت تا خو پلانې ټکی ونوی دا منسوخ دی کولې، وی نه رانه ایرو. نو الا ما شاء الله، مگر هغه موده چې د الله خوښه وشي. تاسې به یې کله ناکله یو ټکی به نه ایر شي خو بیا به درته را یاد شي. ښه، انه یقینا دغه الله علم څومره دی، یعلم الجهر، الله عالم دی په ښکاره باندې، وما یخفا، او په هغې چې کم پټي که چغې وهې هم الله ته پته لګي، او که پټه خبره کې هم الله ته پته لګي. بیا مسله ده، ونویسروکا، او موږ به آسان کو تا، ونویسروکا موږ به آسان کو تا، لیلیسرا د پاره د آسانو. که د یسرانه مراد والی آسانه طریقه هم صحیح ده، ونویسروکا موږ به آسان کو تا، لیلیسرا د پاره د هغه آسانې طریقې، د آسانې طریقې د پاره به دې زه آسان کم، توفیق به دله درکم. مراد د آسانې طریقې نه څه دی؟ شریعت. د شریعت ته به دې زه آسان کم. آسان څه مطلب؟ دا شریعت به زه راوالم، ستا طبیعت به وګرځوم. دقه او د صحابه کرامو او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا د شریع احکام نه لري، دا بالکل د هغوی طبیعت و. لکه زه چې زما طبیعت دا دی چې اوبه څکل، چې اوبه ونه څکم ماته آرام نی، چې خوراک ونه کم ماته آرام نی. طبیعت زما څه دی؟ خوب. چې خوب وکم ماته آرام وي. د رسول الله طبیعت داسې و، د صحابه طبیعت داسې و چې هغه عمل به نو کړي آرام به نو، خو چې طبیعت بیا هغه عمل بیا وکړنو دغه به میلاو شو. وی بیا که نه رسول الله سلام به وی چې مونځ وکړه منو سي په مونږ باندې د ټولو نه زیات بوج هغه مونځ وي. رسول الله سلام به وی چې ماته د سترګو یخوالی مې دی، دا شریعت طبیعت وګرځي. دا بزرگان هم داسې شریعت طبیعت وګرځي. ونو یسرو کا، مونږ به آسان کو تا لیل یسرا، د پاره د آسانې طریقې. هغه آسانه طریقه څه ده؟ جنت. یا داسې وایې، مونږ به آسان کو تا لیل یسرا، د پاره د هغه آسان ژوند. آسان ژوند څه دی؟ جنت. مطلب دا دی په دنیا کې بدله د داسې اعمالو توفیق در کم چې هغه به سبب د سي د جنتي وای. ښه، نو د دې وجې نه هلکه چې جنت خو غواړې او د شریعت باندې تګ غواړې، یو کار کوې، دعوت له ډېر زور ورکې، دعوت تبلیغ له ډېر زور ورکې. چې یو مسله دې واورېده، دا نه چې ته وایې زه لوی عالم، دلته دې یو مسله واورېده، په دوکان کې هم بیانوه، په اجره کې هم بیانوه، نن مونږ سبق داسې وې، بل ځای هم بیانوه، بل ځای هم بیانوه. دا ځینې ملګري دي، الله دې دوی په عمر کې برکت واچوي، خلک هم وایي، خلکو ته یې بیانوي، خلکو ته د الله دا خلک شوق پیدا شي، د دوی د وینا د وجې نه بیا بل راځي. دې کې ډېر خیر برکت دی. یو مسله دې واورېده د قرآن، یو مسله دې د حدیثو واورېده، دوکان کې دې بیان کړه، اجره کې دې بیان کړه، کور دې بیان کړه، ډېر خیر برکت لري. فذکر تنصیحت کوه، فذکر تنصیحت کوه، ان نفعت الذکر، کچر فیده رسول نصیحت. دې خلکو ته دین بیانوه، خو کله کچر فیده رسول دین بیانولو. فذکر تنصیحت کوه، ان نفعت الذکر، کچر فیده رسول نصیحت. څه مطلب؟ دلته خوشت راغی، نصیحت کوه، دعوت کوه، خو علیک ستا دعوت فیده رسوله، که نه رسول نو بیا مه کوه. نه، دلته دا شکل شکل ظاهر شرط دی، خو مطلب دلته شرط نه دی. الفاظو کې دي نو الفاظ د شرط دي، خو مطلب د دې شرط نه دی، تاکید دی، تاکید. څه مطلب دی؟ نصیحت خلکو ته کوه، کچر فیده نصیحت رسوله. ښکاره خبره ده چې نصیحت فیده رسی، دعوت فیده رسی. څنګه فیده رسی؟ یا به اومنی د سره، یا به په زړه کې ټک راشي، که هغه لینی تاله خو به ثواب الله درکي که نه. نو دا ظاهر ظاهر د شرط دی، خو مطلب دلته شرط نه دی، تاکید دی. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دی او ته ورته وې مړکه د پلانی کاکا زوی یې، نو ما سره دا کار وکړه، که چېرې ته د پلانی زوی یې نو ما سره دا کار وکړه، که ته د پلانی زوی یې دا کار مه کوه. نو ولې هغه د پلانی زوی نه دی؟ څه ښکاره دی زشت، خو دلته شرط مطلب نه دی، تاکید دی. دا سړی روشتی په دې کار باندې، خیال دی؟ نو دلته هم داسې دی، نصیحت خو فایده رسی، نو چې نصیحت فایده رسی تم دغه کوه، نصیحت کوه. یاد دی دا مطلب، یاد دی دا مطلب دی. یو حدیث کې راځي، نصیحت کوه کوه، دعوت چلوه چلوه، خو که زمانه د سیرا لیلا دا به درته رستو راشي، چې ته پوهیږي چې زه د خلکو ته بیان کوم په دوی سه اثر نه کوي، الټه ورسره زما ارڅه خرابیږي، چې دې قوم کې زه اوسېږم الټه زه خرابیږم. نو په دغه وخت کې بیا صادر په اوږه واچوه، زه د دې دغه نه، د دې قوم نه ځه. سیذکرو، زر دی چې نصیحت به قبول کړي، من یخشا، هغه څوک چې هغه د الله نه یریږي. ويتجنبها الأشقى أو ددبو كيد دي نسيتنا ويتجنبها أو ددبو كيد دي نسيتنا زان بلري كيد دي نسيتنا سوك الأشقى غط بدبختا الأشقى أغا غط بدبختا كم غط بدبختا الذي هغا غط بدبختا يصل النار الكبرى چه آغا بنه نوزی آغا اور غط تا دسه اور بنی لکه ده دنیا آبا غط اوری چه آغا ده جهنم ده نو چه ده جهنم اور تا ننوزی نو سم لا يموت فيها بیا با ده مل نشی پاغی که چه ده ده دوزخ نخلاشی ولا يحيا و نباغ جوندی بی جوندی ده تا وی چه سفیده ور تا ملوش بیا مسئله ده دوستانو د خپل اعمال لډیر زور ورکی چې علام دا ظاهر او باطن پاک د بدعملو نه ځان ساتي په بدعملو باندې ظاهر او باطن سړی ګندکی قد افلح یقینا کامیاب شو قد افلح یقینا کامیاب شو من تزکا هغه څوک چې چا ځان پاک د ګناهونو نه توبه وستا او نیکو اعمالو لی زور ورک قد افلح یقینا کامیاب شو من تزکا هغه څوک چې چا ځان پاک او چې ځان پاکې نو ګورې اوله طریقه څه ده پوړی د مانځه اهتمام کوه ښه د مانځه د دې مانځه نه شروع کړه وذکر اسم ربه او هغه یاد که نوم د خپل رب او فصلا منزیو که الله اکبر او منزیو که خدای دی که که پنج وقت منزی که اغا نفل منزی که اغا دختر منزی اوز پا دی خبر خو اغا سوک پوی گی چه دا چا خود آخرت سوچی کنه بل تو اسیرون الحیات الدنیا بل کافر و سر مسئله دا خبره دا وی تاسو دا دی خبر و نس خبری کافر و بل تو اسیرون الحیات الدنیا بلکه تاسو غرکوی جون د دنیا داغه مسئله را لاله تاسو غرکوی جون د دنیا چې دنیا مسئله راشي او دا آخرت مسئله راشي تاسو وای زمړ آخرت پکیږي د کافرو سره مسئله ده خوشی د دنیا دغه وشي والآخرت خیر آخرت چې دی هغه ډیر بهتر دی قرآن مجید دوا د آخرت د نعمتونو بیان کوي دوه ټکي استعمالوي آخرت چې دی خیرونه هغه بهتر هم دی و ابقا او همیشه هم دی دنیا څه ده دنیا شی نه کامل نی ناقصی او همیشه هم نی د آخرت شی نه کامل می او همیشه می دا مسله چې وشوه چې آخرت دا ډیر بهتر دی او دا همیشم دی دا یوازې دا په قرآن مجید کې دا مسله نه ده ان هذا یقینا دا خبره چې ده لفی الصحف الاولا دا ده په هغه صحیفو په هغه کتابونو اولنو کې پخوا چې څومره کتابونه راغلي دي په هغې کې هم دا مسله ده صحف ابراهیم چې هغه صحیفې د ابراهیم علیه السلام دي و موسی او ده حضرت موسی علیه السلام بس دی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضوا و جل آخرتنا خیر من الاولا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام دعا که یا اللہ تزمان رضاشی خدا یخبل فضل و کرم کمانوکی یا اللہ خبل فضل و کرم کمانوکی ربط زمان حالات درست کی خدای خپل توفیق زمون سره شامل کی د خپل عظیم کتاب صحیح پویا زمون نصیب وګرځي رب د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلوات والسلام په حدیثو باندې صحیح پوی کی رب د قران او د حدیثو صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي رب د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکی زاده خیر برکت زمون تعلق دارانو تم ورکی په قبر کې رب د دې خیر برکت راکی رب پروس د قیامت په میدان حشر کې د دې د خیر او د برکت ته موږ مه محروموي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړئ چې الله دوی سره ډېر وکړي الله پاک زیله د دې قربانۍ دنیا کې م اجر ورکړي آخرت کې م الله اجر ورکړي د هر یو قدم ولې الله په تله د نیکۍ کې واچي سره زمون الله تعالی په حلال کاروبار کې او تعالی خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي. سره زمون الله تعالی د هر قسم پریشانونو حفاظت وکړي. سره زمون الله په خپل بچو باندې خوشاله کړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. د بازار خلکو ته د قوم ته هم دعا وکړي. الله د دین سره محبت پیدا کړي. الله د دین سره مینه پیدا کړي. وصلى الله تعالى على النبي. بخير على النبي.